أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yaratan her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahirete haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu ilim meclisimize bu peygamberlerin hepsinin ruhaniyetini göndersin. Bizim için ona istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam size bir ayet okuyacağım. Zümer suresi 5. ayet. Ayet-i kerime bize dünyanın, göklerin ve yerin yaratıcısının kim olduğunu bildiriyor. Dünyanın düz mü olduğunu, yuvarlak mı olduğunu işari olarak bildiriyor. Biliyorsunuz şu anda bir dünyamızda yakın zamandan itibaren bir felsefe, yeni bir felsefe türedi, yeni bir akım. Dünya düzdür. Bizi yüzyıllarca kandırdılar, dediler. Düz dünya akımı var şu anda. Bunların dernekleri var, vakıfları var, para topluyorlar, yardım topluyorlar. Bütün insanlara dünyanın düz olduğunu ispat etmek için bütün kaynaklarını harcıyorlar. Gençlerin de kafasını karıştırıyorlar. Son 2-3 haftada çok fazla dünya düz hocam değil mi? Biz yanlış bilmiyoruz, dünya düz gibi mesajlar alınca mecbur kaldım konu hakkındaki ayetleri getirmeye. Tamam, bazı insanlar diyor ki dünya düz, bazı insanlar diyor ki dünya yuvarlak. Allah ne diyor? Dünyayı yaratan kimdir? Allah Celle Celaluhu. Peki en iyi, yaratılmış olan bir şeyi en iyi kim bilir? Onu kim yaptıysa en iyisini o bilir. Şimdi şu rahliyi bir marangoz kardeşim yaptı. Marangoz kardeşime ben bir hoca olarak akıl verebilir miyim? Ya sen ne anlarsın? Ben 30 senedir ilim okuyorum be. Bunun bacağının böyle olması lazım, şunun önünün böyle olması lazım. Yanlış sunta kullanmışsın. Diyebilir miyim marangoza? Diyemem. Bunu marangoz benden daha iyi bilir. Bu işin ehli o adam. Dolayısıyla ilmi derecen ne olursa olsun o işin ehline hürmet etmen lazım. Kur'an buna şöyle der. Allah emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. Ehli. Hangi işin ehli kimse emanet ona vereceksin. Bu iş sende kardeş. Sen bu işi yapacaksın. Bilgisayar, telefon. Sen telefonunu al. Al kardeşim bu telefonu. Benim telefonu işimi sen çöz. Emanetleri ehli ona vereceksin. Dolayısıyla dünya denilen bu emanetin, bu geçici istirahatgahımızın, geçici bekleme salonumuzun yaratıcısı Allah olduğuna göre bu dünya yuvarlak mıdır, düz müdür en iyi kim bilir? Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu girizgahtan sonra ayet-i kerimeye bakalım. Mevlamız ne anlatıyor? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. Muhakkak yüce olan, azim olan Allah doğru söyledi. Mevlamız şöyle buyurdu. Halakas semavati, semavatı, gökleri yarattı. Kim yarattı kardeşler? Allah Celle Celaluhu. Vel arza, ve arzı yarattı, yeri yarattı. Göklerde çoğul kullanıyor. Arzda Kur'an'ın çok yerinde arzları, yerleri demiyor. Çok yerinde yeri diyor, yeri. Bakın göklerde çoğul, zeminde yer diyor. Alimler bu gibi ayetleri tefsir ederken diyorlar ki, neden göklere çoğunluk kullandı da Allah, yere, zemin tek olarak kullandı? Çünkü insanlığın bu galaksi içinde, insanlığın sınav edildiği tek yer, tek arz, tek zemin, dünya olduğu için tek isim kullandı. Zemin, vel arda, yer, zemin, dünya. Sınav yerimiz bizim dünyadır kardeşler. Mars değil, Jüpiter değil, Satürn değil. Dünya olduğu için arza tabirini kullanıyor. Gökleri ve yeri o yarattı. Bil hak, hak ile, hikmetle, uygun bir şekilde yarattı. Bir düzen içinde yarattı. Göğe ve yere dikkatli bir şekilde, fikriyatlı bir şekilde bakarsan, boş boş bakmazsan, içten bir şekilde, tefekkürlü bir şekilde bakarsan, her şeyin en uygun surette yaratıldığını görürsün. İmam Gazali Hazretleri bu gibi ayetleri tefsir ederken diyor ki, Allah kainatta neyi var ettiyse, neyi yarattıysa en güzel surette ve en güzel şekilde yaratmıştır. Bundan daha güzeli olamaz. Daha güzeli olamadığı için en güzel surette yaratmıştır, diyor. Ayetin giriş kısmı böyledi kardeşler. Semaları, gökleri kim yarattı? Allah. Zemini de o yarattı. Ama bir hikmete uygun, bir hikmetle yarattı. Her şeyi bir düzen üzerine koydu, düzene oturttu. Her kim ki, insanoğlundan her kim bu düzeni bozmak için hamlede bulundu, Allah'ın gazabını çekti. Allah'ın öfkesini çekti. Yarattığı hayvan adedinin bir sebebi var. Yeryüzünde yarattığı karınca adedinin bir sebebi var. Kedi adedinin, köpek adedinin, fare adedinin bir sebebi var. Bunların tamamı birbiriyle ilintili. İnsanlığın yaşamına en elverişli şekilde hayvanları var etmiş. Ve bu hayvanlar birbiriyle besleniyor, birbirlerini yiyor. Bu hayvanlardan bir tanesine soykırım yaptığın zaman, sayısını azalttığın zaman başka hayvanlar patlak veriyor ve düzen bozuluyor. Allah'ın yarattığı düzeni bozuyorsun. Bu Allah'ın gazabını çekiyor. Yakın zamanda bir olay oldu. Geçen hafta. Avustralya'yı biliyorsunuz kardeşler. Dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın güneydoğusunda. Avustralya. En azından haritanın güneydoğusu diyelim. Bir karar aldı parlamento. Çok fazla su tükettikleri için 10 bin deveyi öldürmemiz lazım. Avustralya toprakları üzerinde yaşayan 10 bin deveyi öldüreceğiz. Nasıl öldüreceğiz? Helikopterlerle sniperlar çıkartacağız. Dörder tane sniper her helikopterde. Ormanların üzerinden, çöllüklerin üzerinden uçacaklar. Gördükleri her deveye sıkacaklar. Bir ya da iki kurşunda zaten ölüyor develer. 5 bin deveyi geçen hafta, bir hafta içinde 5 bin deve öldürdüler. Kardeşler, yüzlerce sortu yaptılar helikopterlerle. Ve 5000 deveyi öldürdüler. Sırf halkın suyu bitmesin diye. Ya bu develeri de Allah yarattı. Bu insanları da Allah yarattı. Binlerce yıl geçti. Bu halkın suyu bitti mi? Bitmedi. Sen neyin peşindesin? Ben halkımı korumayı çok fazla istiyorum diyerekten Allah'ın halkı olan hayvanları nasıl öldürürsün? Ne akıl öldürürsün? 5000 deveyi öldürdüler. Son bir haftada felaket üstüne felaket yaşıyorlar. En evvel bir kum fırtınası çıktı. Göz gözü görmez bir halde. Kayıplar, ölümler, maddi hasarlar. Kum fırtınasından sebep. Sonra bir yangın çıktı. Ciğerleri yandı. Avustralya'nın ormanları yandı. Çok büyük ormanlar gitti. Orman demek bir devletin ciğerleri demektir. Ormanlar giderse hava bozulur. Oksijen seviyesi düşer, kalitesi düşer. Sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlar. Allah ciğerlerini aldı. Büyük bir yangından sonra. İki gün önce ne oldu? Bir dolu yağdı. Avustralya'da dolu çok nadir görülen bir şeydir. Ve yağan dolunun videosunu seyrettim. Bu kadar büyük taşlar, dolular. Maddi hasarın hesabı yapılamamış. Can hasarları henüz belli değil. Allah'ın yarattığı düzeni ve sistemi bozduğun zaman şunu demiş oluyorsun. Sen burada doğru bir karar veremedin Allah'ım. Veremediğin için biz burada bize fazla verdiğin develeri öldüreceğiz. Ve kendimize bakacağız. Bizim kendimize bakmamız lazım. Sen doğru bir hüküm veremedin dediler ve develeri katlettiler. Allahu Teala Hazretleri bu kitapta Bir tek deveyi öldürdüğü için bir kavmi helak ettiğini söylüyor. Hangi kavim o kardeşler? Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmi. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Allah onlara bir deve verdi. Deveyi, devenin özelliğine bir mucize istediler peygamberleri Salih Aleyhisselam'dan. Nasıl bir mucize vereyim size dedi Salih Aleyhisselam. Şu dağın içinden, kayaların içinden bir deve çıksın canlı bir şekilde. Biz sana iman edeceğiz dediler. Salih Aleyhisselam dua etti. Allahü Teala kayaların içinden cap canlı bir deve çıkarttı. Normalden çok daha gösterişli, çok daha büyük, çok daha güzel bir deve. Dünya devesi değil belli. Fakat devenin bir özelliği var. Normal bir deveden çok daha fazla su tüketiyor. Allah'tan bir mucize istediğin zaman peşinden gelecek olan sınava da göğüs gerebilmen lazım. Çok fazla su tükettiği için kavmi toplandılar dediler ki biz bu deveyi öldürelim. Bu bizim suyumuzu tüketiyor. Kuraklık gelecek. Aynen Avustralyalılar gibi. Deveyi boğazladılar, öldürdüler ve Kur'an diyor ki ben onlara gazap ettim. Azap ne zaman geliyor? Deveyi öldürdükten hemen sonra. Salih Aleyhisselam'a diyor ki kavmini terk et. Bir peygambere Allah kavmini terk et dediği anda o kavmin işi bitmiş demektir. O peygamber düne kadar konuştuğu, görüştüğü ve İslam davetinde bulunduğu insanlara dönüp bakamaz bile. Geriye dönüp bakamaz. Yasak. İşim bitti artık. Artık hüküm benimdir. Ben seni bir uyarıcı olarak, bir kurtarmak için bir davetçi olarak gönderdim. Dinlemediler. Şimdi sıra bende. Fırsatı verdi mi Allah? Verdi. Bütün peygamber göndermediğimiz hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Kur'an. Demek ki hepsine bir fırsat veriyor. Sen fırsatı değerlendirmez. Allah'ın elçisini yalanlarsan Allah seni helak eder. İşte Semud kavmi. İşte Avustralyalılar. Daha bunlar çok küçük şeyler. Gerçekten tıpkı Semud kavmine gazap ettiği gibi Allah gazap ederse, o kadar öfkelenirse Avustralya denilen bir devleti, bir toprak parçasını yeryüzünde bırakmaz. Ne kadar öfkelendiğini biz bilemeyiz. Ama gelin Allah Teala'yı daha fazla öfkelendirmeyin. 5000'ini öldürmüşler, şimdi 5000 bekliyor. Yapalım mı, yapmayalım mı? Hristiyan papazları demiş ki yapmayın. Burada ilahi azap var, üst üste bu kadar bela gelmez. Anca Firavun'a gelir. Biliyorsunuz 10 tane bela geldi üst üste Firavun'a. Bir adamın üzerine devamlı surette ard arda bela geliyorsa çok arızalı işleri var demektir. Çok fazla yanlış işleri var demektir. Problem sende. Normal bir adama üst üste belalar gelmez. Bir iki günah işler, tövbesini yapmayı unutur. Allah bela verir, günahlarını temizler. Ama Allah'a ve sistemine savaş açmış bir adama peşi peşine belalar gelir. Bu adamın kendisini çek etmesi içindir. Şu anda Avustralya'da bu belaların 3 tanesini gördü. Devam ederse savaşa çok daha beterlerini görebilir. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Bil hakkı, hak ile hikmete uygun bir şekilde yarattı. Gökleri ve zemini. Allah'ımız devam etti. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ Geceyi güneşin üzerine örtüyor. Şimdi yukevviru tekvir kelimesinden gelir Arapçada. Tekvir ne demektir? Bir şeyi yuvarlak bir şekilde kapsama, örtme, giyme, giydirme. Tekvir, yukevviru. Geceyi alennehari gündüzün üzerine kapsıyor, örtüyor. Allah-u Teala kitab-ı Kur'an'da 14 asır önce hiçbir bilimsel gelişme yok. Hiç kimse dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğuna dair bir bilgi ortaya koyabilme kudretinde değil, gücünde değil. Çünkü dışarıya çıkıp bakabilmen lazım. Ya da teleskoplarınla yıldızlara bakıp matematiksel hesaplamalar yapıp dünyanın yuvarlak mı düz mü olduğunu anlayabilmen lazım. Böyle bir teknik de yok. Kim bunu bilebilir? O dünyayı kim yarattıysa ve o makama kim oturttuysa ancak o bilebilir. Allah-u Teala Hazretleri geceyi gündüzün üzerine kapsıyor, örtüyor derken bize tekvir kelimesini kullanıyor. Yukevviru. Yuvarlak bir cismi örter gibi. Dünyanın şekli nedir? Dünyanın şekli de yuvarlaktır. Bunun en önemli delillerinden bir tanesi bu ayettir. 2-3 tane daha ayet-i kerime var bu konuyla alakalı. Onları da getirdim. Onları da okuyacağım şimdi. İnsanlar ne diyorlardı evveliyatta? Hristiyanların ve kilisenin görüşü de neydi? Dünya düzdür. Bütün gezegenler dünyanın etrafına dönerler. Ama dünya düzdür, yuvarlakta değildir. Galileo diye bir adam çıktı. Bu da bir Hristiyan bilim adamı. Bu adam ne dedi? Yaptığı hesaplamalarla, bakın henüz uzaya bir şey atılmış falan değil. Bir uydudan ya da bir uzay mekiğinden dünyaya bakılabilmiş değil. Sadece bir teleskop yaptı. Teleskopun camlarını kalitesini arttırabildiği kadar arttırdı. Ve diğer gezegenlere ve yıldızlara bakarak dünyanın da yuvarlak olduğunu keşfetti. Ve peşinden dedi ki, dünya güneşin etrafında dönüyor. O güne kadar kilise ne diyordu? Hayır, bütün gezegenler, bütün yıldızlar dünya merkezdedir ve düzdür. Bütün yıldızlar ve gezegenler dünyanın etrafında dönüyor. Kilise bunu söylüyordu. Ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söyleyen Galileo gibi birçok bilim adamını hesaba çekti. Engizisyon mahkemelerinde yargıladı. Aynı cadıları yakması gibi bu bilim adamlarından bir kısmını işkenceyle öldürdü. Bir kısmını canlı canlı yaktı. Kilise. Çünkü kiliseye aykırı, İncil'e aykırı bir söz söyledikleri için. Dünya dönmüyor. Sadece oturduğu merkezde duruyor. Her şey onun etrafında dönüyor dediler. Ve Galileo'ya da bir ceza verdiler. Ev hapsi cezası. Onu evine kilitlediler. Evden çıkamayacaksın dediler. Adam evinde öldü. Sordular, dediler ki hala aynı görüşte misin? Bak seni hapse attılar. Görüşünü değiştirmeyecek misin görüşünü dediler. Galileo dedi ki her şeye rağmen dünya dönüyor. Tamam, kilisenin karşısında dedi ki hayır dünya dönmüyor, tamam. Beni yakmayın yeter ki, öldürmeyin dedi kilisedeki papazların karşısında. Ama çıkışta her şeye rağmen dünya dönüyor dediği için bir tane papaz bunu duydu. Tekrar şikayette bulundu ve ev hapsini aldılar. İşkence yapmadılar, öldürmediler. Ev hapsinde adam öldü. Yazdığı kitaplarda dünyanın da güneşin etrafında döndüğünü bildirdi. Bugüne gelinceye kadar insanlar matematiksel hesaplarla dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koymuşlar idi. Ama artık bugünden sonra ne oldu? Önce Rusya atmosfere çıktı. Atmosferden dünyanın resimlerini çekti. Sonra Amerika Ay'a çıktı. Ay'dan dünyanın resimlerini çekti. Sonra Çin, Japonya falan. En son bizim de uydularımız şu anda yukarıda. Bütün bu uydular neyi gösteriyor? Dünyanın yuvarlak olduğunu gösteriyor. Hadi bir tane devlet yalancı. Dünyanın en yalancı devleti Amerika'dır. Ondan daha yalancı bir devlet yoktur. Dünyada en kolay yalan söyleyebilen maske takmış devlet Amerika'dır. Diğerleri daha az, daha kalitesiz yalancılar. Bu kadar yüzü meşin olan bir devlet başka yoktur. Çok kolay yalan söyleyebilir, bir dakikada söylediği sözü yiyebilir. Amerika yalancı, Rusya yalancı, Japonya yalancı, Çin yalancı. Biz de mi yalancıyız ya? Bizim uydular da şu anda yukarıda. Oradan da resimler çekiliyor. Ve dünyanın yuvarlak olduğu ortaya çıkmış vaziyette. Hala mı inat ediyorsun? Bütün kaynaklarını buraya gönderiyorsun. Gençleri kandırmaya çalışıyorsun. Daha açık ayetler var. Daha net ayetler var. Onlara da gelmedik. Bakın. Dünya güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre hızla dönüyor. Güneş merkezde. Onu da Allah-u Teala bir sistem içine koymuş. Dönüyor. Dünya ise bu güneşin etrafında dönüyor. Saatte 108 bin kilometre hızla. Kendi etrafında da 1660 kilometre hızla gidiyor. Bir arabayla 200 kilometre hız yaptığın zaman dur uçuyoruz falan dersin. Korkarsın değil mi kardeş? Uçuyoruz ya falan dersin. 1660 kilometre hızla kendi ekseni etrafında dönüyor bu dünya. Güneşin etrafında dönerken. Herhangi bir baş dönmesi yaşayan var mı aranızda? Arabayla 200-240 falan bastığın zaman başın döner, için sıkılır. Ya ölüyoruz falan dersin. Korkarsın. Ya da bir gondola falan bindiği zaman... Çok tehlikeli bir şeydir gondol kardeş. Ben tövbe ettim. Ben hayatımda bir kere bindim gondola, tövbe ettim. Daha binmem. Kardeşim işte damadım falan makara yaptı benimle. Sen nasıl hocasın ya? Hoca ölümden korkar mı falan dediler. Ben asla ölümden korkmam ama bu alet bana pek güvenli gelmiyor dedim kardeşler. Bin hocam bir şey olmaz falan dediler. Bir bindim kardeşim, tövbe ettim. Bir daha hayatta binmem. Anormal bir şey. Daha beterleri çıkmış yani, bir anda yukarıya çıkartıp aşağı indiren falan. Onlar bizi aşar. Ben eski kafalı bir adamım. Eski kafalıyım. Ben öyle şeyler binmem. Uçağı falan biliyorum. Seyahat yapıyorum uçakla ama bu gondol olayı tehlikeli kardeşler. Gondol şehidi diye bir kayıt da yok hadislerde. Gondol şehidi. Gondolda sallanırken öldü. Öyle bir şey de yok. O zaman binme. En güvenlisi binmemek yani. Dünya 108 bin kilometre hızla dönüyor. Güneşin etrafında. Bir uğultu duyan var mı? Yok. Bir titreme. Bir baş dönmesi. Bir sarsıntı. Bir deprem. Yok. Allah-u Teala yaşanabilir kıldı. Öyle bir sistemde oturttu ki yaşanabilir kıldı. Biz bu ateistlere boyuna deliller veriyoruz. Anlamıyorlar. Bu Kur'an'a baksalar, Kur'an'daki sadece bilimsel ayetleri, bilimsel delilleri bize 14 asır önceden söylemiş ayetlere baksalar iman ederler. Robotun kolunu görüyor. Tasarım diyorum, müthiş bir tasarım. Yapan bilim adamını tebrik ediyorum. Robotun kolu. İnsan yapmış. Kerem Hoca'nın kolunu görüyor. Tesadüf hocam diyor. İnsan yapımı, robotun kolu, tasarım. Kerem Hoca'nın kolu, tesadüf. Senin kafan çalışmıyor mu? Bu ateistlere kol kadar deliller getiriyorum, yine inanmıyorlar. Kol gibi delil getiriyorum ya. Anlamıyorlar. Allah bunlara hidayet versin. Ya dünyanın düz olduğunu söyleyen bir adama zaten başka söyleyecek bir şey yok ki senin. Adam hala diyor ki dünya düz. Sen önce diyor bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispat et. Sonra ateistliğime tövbe etmeye geliriz diyor. Önce bir dünyanın düz ol. Ben dünya hala düz diye biliyorum hocam diyor. Allah sizi kurtarsın. Amin. Amin. İşte kardeşler, paraşütüne güvenen bir adam uçaktan atlıyor. Neden atlıyor uçaktan? Ölmek için atlamıyor. Çünkü paraşütüne güveniyor. Arkasında paraşüt var. Allah uzay boşluğuna dünya denilen bir gezegeni, bir zemini, bir arzı attı. Uzay boşluğuna attı bıraktı. Ve bir hesap ile oraya koydu. Bizim kime güvenmemiz lazım? Kim bu dünyayı oraya koyduysa ona güvenmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu koydu ve bizi bu dünya içinde hiçbir sıkıntı yaşatmadan ara ara sınavlar ederek denemeye devam ediyor. Bu bekleme salonunda. Kalıcı değiliz kardeşler, bakın. Bekleme salonu. Geçici. İşte o Allah yukevverul leyle alen nehari, geceyi gündüzün üstüne kapsıyor, örtüyor. Devam etti. Ve yukevverun nehara alen leyli, gündüzü de gecenin üstüne kaplıyor. Gündüz, güneş gündüzün sultanıdır. Ay da gecenin sultanıdır. Bunlar devamlı, İmam Razi ayeti tefsir ederken böyle diyor. Bunlar devamlı birbirine karşı galip gelirler. Asla biri diğerine karşı mutlak galip haline gelmez. Mesela iki gün üst üste güneş orada kalmaz. İki gece üst üste ay orada kalmaz. Bugün karar verdim, güneşi söndüreceğim. Dünya iki gün boyunca, 48 saat boyunca benim narin ışığımla aydınlanacak diyen bir ay bulamazsınız. Çünkü Allah bunları bir sistem üzerine koydu. Eşşemsu vel kameru bi husben diyor Yasin suresinde Allah. Güneş ve ay bir hesap ile akıp gitmektedir. Bir hesap ile konulmuştur. Bu hesabı Allah yapmıştır. Bilim adamları en ufak bir yıldızla bile, yakınlaşabilme ihtimalleri yoktur. Bütün yıldızları Allahü Teala yapmış ve merkezlerine oturtmuştur. Güneş ya da ay birbirlerine şunu diyemezler. Ya bir yer değişelim mi? Ben dünyaya çok yakınım, bir fantazi yapalım. Ay güneşe diyor ki yer değiştirelim. Senin yerine ben geçeyim, benim yerime sen geç. Yapabilirler mi böyle bir şey? Akılları yok, iradeleri yok. Sadece büyük aklın, büyük ilmin programladığı şeyi yapmak zorundalar. Büyük akıl, büyük ilim kim? Allah Celle Celaluhu. Nasıl programladı onları? Dünyanın bir kısmı gece, bir kısmı gündüz. Devamlı surette birbirlerine galip gelecekler. İnsanlık da böyledir. Bazen kafirler bize üstün gelir, bazen biz kafirlere üstün geliriz. Neden hep bizi onlara karşı üstün tutmuyor? O zaman sınav biter. Kafirler bir bakacak ki Müslümanlar her savaşı kazandı. Demek ki doğru olan onlar diyecekler. İmtihan bitecek. Hepsi iman edecekler. Allah böyle istemedi. Bizi de sınav etti kaybetmekle. Onları da sınav etti. Kaybetmekle, kazanmakla. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın yeryüzündeki en sevdiği insan değil midir? Övgüler ve selam efendim olsun. Allah en sevdiği insana mağlubiyet acısını tattırdı mı, tattırmadı mı? Uhud Savaşı'nda kazandığı savaş, aldığı maç. Sadece 50 tane sahabi sözünü dinlemedi. Düzeltelim, 40 tane sahabi, 10 tanesi dinledi, durdu orada. 40 tanesi terk etti. Verilen vazifeyi terk etti. Bundan dolayı savaşın seyri değişti ve savaşı kaybettik. Bakın en sevdiği insana bir mağlubiyet tattırdı. Onu mağlubiyetle sınadı. Onu mağlubiyetle sınayan Allah seni sınamaz mı zannediyorsun? Ben Allah'ın en sevdiği kuluyum. Allah'ın özel bir kuluyum. Ben bana asla böyle yenilgi sınavını vermeyecektir. Bunu mu diyorsun yani? Sen asla Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok sevilen bir adam olamayacaksın. Asla. Dünyadaki hiç kimse olamayacak. O zaman birçok şeyini kaybedebilirsin. Yerine çok daha güzel şeyler kazanabilirsin. Bu imtihan dünyasında bir verir bir alır, bir verir bir alır. Bunu devamlı surette yaşayacaksın son nefesini verinceye kadar. Kendini buna hazırla kardeşim. Şimdi dünyanın yuvarlak olduğuna dair 3 ayet daha okuyacağım. Hem o konuyu bitirelim. Mevla Teala Araf suresi 97-98'de iki ayet söylüyor bize. Allah için iyi dinleyin. 14 asır önce okuma yazma bilmeyen bir insana verdi. Övgüler ve selam üstüne olsun. Normal bir adam bunu bilemez. Allah buyurdu. Kasabaların halkı geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvende midirler? Kıyamet ne zaman gelecek bize? Habersiz bir anda. Bir baskın. Buradaki kelime, Allah'ın kıyamet için seçtiği kelime baskın. Kasabaların halkı güvende mi? Kıyameti o gece vermeyeceğimizden güvende mi? Güvendeler mi? Diyor. Sonraki ayette. Yahut kasabaların halkı kuşluk vakti eğlenirken baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler? Bakın bir halktan gece vakti baskın verebiliriz diyor. Bir halka da gündüz vakti baskın verebiliriz diyor. Bu neyi ima ediyor? Bu ayet-i kerime dünyanın yuvarlak olduğuna işaret ediyor. Çünkü bir yer gündüzse dünyada tam tersi olan yer gecedir. Güneş aynı anda dünyanın tamamını aydınlatabilir mi? Aydınlatamaz. Bir taraf aydınlatıyorsa muhakkak %50 arka taraf karanlıktır. Burada kıyamet ansızın geleceği için ve aynı anda her iki tarafa da geleceği için, bir tarafta gündüz olacak, bir tarafta gece. Her iki tarafa da geleceği için Allah-u Teala bu iki ayetle dünyanın yuvarlak olduğunu bize ispat etmiş oluyor. Bize delillendirmiş oluyor. Bu iki delili. Bir tane daha delili var. Ey cin ve insan topluluğu. Önce cinlere sesleniyor. Sonra biz insanlara sesleniyor. Göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. Kuturlar demek çaplar demektir. Çap oval, daire demektir. Allah-u Teala bu ayette göklerin ve yerin dairelerinden çıkmaya, geçmeye gücünüz yetiyorsa hadi çıkın diyor. Göğün dairesinin ismi ne? Atmosfer. Birinci tabaka, dünyanın bir üst tabakası atmosferdir. Sonra daha altı tabaka daha vardır. Yine Kur'an mucizelerinden bir tanesi, Kur'an göğün üstündeki yedi tabakadan bahseder. 14 asır önce. Şu ayetleri, şu bilimsel ayetleri bir okursan iman edeceksin zaten. Ama vaktin yok. Film izlemekten, zine yapmaktan, uyuşturucu çekmekten vakit bulamıyorsun. Bir okursan aciz kalacaksın, mecbur iman edeceksin. O göğün tabakasından çıkmaya gücünüz yeter mi diyor Allah-u Teala. Hadi yetiyorsa gücünüz çıkın diyor atmosferden. Devam ediyor ayet. Çıkamazsınız. Ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz. İmkan. Nedir imkan? Bir teknolojik alet yaparsın. Bir uzay mekiği kurarsın. Yer çekiminin sistemini verdiğin güçle, fırlatma gücüyle ortadan kaldırırsın ve uzay mekiğini uzaya çıkartırsın. O kuturdan geçersin. Yani o daireden, o çaptan çıkarsın. Bir üst kademeye, atmosfere çıkabilirsin. İmkan, ancak bir imkanla çıkabilirsin diyor. Allah-u Teala geleceğe dair imkanların olacağını da bu ayet-i kerimede işaret ediyor. Neden Allah daire diye hitap ediyor? Çünkü dünya bir daire, bir çap. Dünyanın üzerindeki gök katmanları da birer çap halinde. Bakın Einstein diyor ki kainattaki her şey kainata tabi olarak küreseldir. Güneş yuvarlak mı? Mars yuvarlak mı? Jüpiter, Neptün, Satürn bunların tamamı yuvarlak mı? Gördüğün bütün yıldızların hepsi yuvarlak mı? Diğer galaksilere bakın. Hubble teleskobuyla galaksimizin dışına çıkıyorsun. Diğer galaksilere bakıyorsun. Diğer galaksilerin tamamı da yuvarlak mı? Hepsi yuvarlak. Bunların tamamı yuvarlak da dünya düz mü olacak? Einstein da buna nispetle diyor ki mükemmel olabilmesi için yuvarlak olmak zorunda. En mükemmel şeyler kainatta yuvarlak olanlardır. Dolayısıyla yuvarlak olmak zorunda diyor. Şimdi Einstein'dan 700 sene önce gelmiş olan bir Allah dostu, bir İslam alimi, Muhyiddin Arabi. Fütuhat diye bir eseri var bunun, çok meşhur bir eserdir. Daha birinci cildinde bir cümle kuruyor. Daha 7 asır önce gelmişti Einstein'dan. Sizin tabii Muhyiddin Arabi dediğimde sizin tek bildiğiniz Diriliş dizisinde Fatiha okumasını beceremeyen o adam. Sizin bildiğiniz o. Tamam adam rol yapmaya falan çalışıyor ama çocukluğundan itibaren Kur'an kursuna bir kere gitmemiş belli. Onu hoca olan anlar. Kur'an kursuna gitmiş gelmiş, din öğretmiş adam anlar onu. Hoca olmayanlar anlamaz. Aa bak çok süper rol yapıyor falan. Adam Fatiha'yı okuyamıyor. Olmuyor. 2-3 hafta önce Osman dizisinin karakterine de Kur'an okuttular. Hanım dedi ki bizim ya ne kadar güzel okudu. Hatun dedim. Belli ki çocukluğundan bu yaşına kadar bir kere bile Kur'an kursuna gitmemiş. Yazık. Boşa geçmiş bir ömür. Kur'an kursuna gitmiş bir adamın okuyuşu öyle olmaz. Çok çalışmış. Kesinlikle saatlerini vermiş o işe okuyabilmek için. Ama Kur'an kursuna gitmemiş bir adam kelimeleri, mahreçleri tam oturtamadığı belli olur. Hemen kendini belli eder. Kur'an kursuna gitmiş, ufaktan itibaren kendini geliştirmiş bir adam da okuduğu anda hemen ortaya çıkar. Bu kardeşimiz maalesef çocukluğunda ya da gençliğinde Kur'an eğitimi almamış. Boşa geçmiş bir ömür. İnşallah bundan sonraki ömründe o okuduğu ayetlerden bir tesir alır ve bir Kur'an kursuna gider ya da bir sevdiği dostunu evine çağırır. Her gün yarım saat ders verse 20 günde Kur'an'a geçer. Ve bundan sonraki sahneleri çok daha gerçekçi okur. Benim eleştirilerimden kurtulmuş olur yani en azından. Eleştirilerinden de kurtulmuş olur. Ne olursa olsun çıplakların oynatıldığı o televizyonlarda, o kanallarda artık İslam'ın konuşulması, İslam'ın yayılışının dünyaya hükmedişinin konuşulması ve Kur'an ayetlerinin okunması beni çok keyiflendiriyor. Allah-u Teala devamını getirsin. Amin. İşte kardeşler, Muhyiddin Arabi, Fütuhat'ın birinci cildi. Einstein'dan 700 sene önce gelmiş. Çok iyi dinleyin bu kelimeleri. Şöyle diyor. Allah kemal sahibidir. Kainatta kendi kemal sıfatını göstermiş, gökleri mükemmel yaratmıştır. Mükemmel şekil küredir, çaptır, oval, daire. Onun için Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır. Bakın teleskop yok, bir şey yok. Kainatı küreler şeklinde bütün galaksilerden bahsediyor, bütün gezegenlerden bahsediyor ve dünyadan bahsediyor. En mükemmel şekil kürelerdir diyor. Bundan dolayı Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır diyor. 7 asır önce Einstein'dan. Sen buna Allah'ın dostu demeyeceksin, ne diyeceksin? Allah veli kullarına basiret verir. Onları basiretle ve ilhamla konuşturur. Yüzlerce sene önce hiçbir kitapta yazmamış olan bilgiyi yazarlar. Mesela mikrop teorisini kim bulmuştur desem size ne dersiniz? Pasteur. Pasteur bulmuştur. Hayır. Mikrop teorisini Pasteur'den 2 asır önce Akşemseddin Hazretleri bulmuştur. Maddetül Hayat isimli kitabında aynen şöyle diyor. Hastalıklar insandan insana gözle görülemeyecek kadar küçük ve canlı tohumlar vasıtasıyla bulaştırılır. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlı tohumlar. Bu ne? Mikrop. Pasteur'den 2 asır önce kitabına bunu yazmış. Batılılar bizim Müslümanların kitaplarını araştırıyor, bunları çekiyorlar, intihal yapıyorlar. Sonra biz bulduk diyorlar. Baklavayı biz bulduk diyen Yunanistanlılar gibi. Oğlum ne? Baklava bizim, sen nereden çıktın ya? Bunu bizden başkası üretemez. Dünyada şekere bizden daha çok düşkün olan bir millet yok. Şeker, tatlı bizim işimiz. Bu yüzden yaşam standartımız, yaşam limitimiz diğer ülkelerden daha az. Şeker, yağ miktarı bizde çok daha fazla. Türkler çok severler bunu. Ama adam çıkmış sahip, hayır baklava Türklerin değil diyor. Dünya çapında bir tatlı ya, Türklerin değil diyor. Uydurma, yalan söylüyor. Bu iş böyledir kardeşler. Kalbini ve ruhunu Allah'a verirsen, Allah seni doğru yollara çıkartır ve sana söylemen gereken şeyleri söyletir. O anda söylediğin şeyin menşei hakkında çok fazla bir bilgin olmayabilir. Ya bu söz nereye gidiyor acaba diyebilirsin. Ama yüzlerce sene sonra İnsanlar bu sözleri okuduğu zaman derler ki bu sözü sen nasıl söyleyebilirsin? İşte Kur'an ortada. İşte Akşemseddin'in kelimeleri. İşte Muhyiddin Arabi'nin kelimeleri. Şeyh arıyorsan gerçek şeyh bulacaksın. Sahte şeyhlerle işin olmasın. Hocam nasıl ayıracağız? Sahte şeyhi gerçek şeyhi nasıl ayıracağız? Gerçek şeyh buna bağlıdır. Kur'an ve sünnetten bir gıdım ayrılmaz. Sahte şeyh ise bunların üstündedir. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeyi geçmiştir. Ben onlardan daha iyi anladım ve ben onlardan daha iyi yaşıyorum der. Bu sahte şeyhlerden kaçın. Bayan talebeme geçen hafta bir bayan kardeşi davette bulunmuş. Bir Bektaşi şeyhi bir bayan var demiş. Bir ablamız var. Senin ona teslim olmanı isterim demiş bu kardeşime. Hocam diyor ilk sorduğum soru şuydu. Bu şeyh ablanın namazı var mıdır? 5 vakit namaz kılıyor mu? Kadının daveti yapan kadının verdiği cevap şu. Şeyhimiz daimi namaz halindedir. Daimi sovat? Yani daimi namaz halinde? Yani namaz kılmasına gerek yok. Ne cevap vermiş kardeşimiz? Siz olsanız orada hemen bir ayet söylersiniz, hadis söylersiniz. Kardeşim demiş ki, yürü lan. Yürü lan. Buna ilmi bir cevap vermeye gerek yok yani. Bu uçmuş. İçmiş bir şeyler ve uçmuş bu. İlmi bir şey konuşmaya gerek yok. Bunu döveceksin. Ellerinle değil, bacaklarınla döveceksin bunu. Şeyhimiz daimi namaz halindedir diyor. Şimdi, bütün şeyhlerin ve mürşitlerin üstünde Muhammed Aleyhisselam var. O bir peygamberdir. Binlercesi birleşse bir tane peygamberin ayağının tozu etmez. Muhammed Aleyhisselam her gün 10 kere abdest alıp 10 vakit namaz kıldı mı? 5 vakit bize farz. 10 vakit kılıyordu nafilelerle beraber. Her gün 10 vakit namaz kıldı mı? Alnı secdeye gitti mi? Gitti. Bu Kur'an'ı en iyi anlayan ve en iyi yaşayan o mudur değil midir? Kesinlikle odur. Kesin bilgidir. Allah'ın peygamberi her gün 10 ayrı defa secdeye gidiyor. Daimi namaz halinde olamamış. Sen taharet almayı bilmiyorsun. Daimi namaz halindeyim. O yüzden namaz bizden kalktı diyorsun. Sahabiler alınları nasırlı, elleri nasırlı, omuzları nasırlı. Çok namaz kılmaktan. Ama bunlar öyle bir aşmışlar ki, İslamiyet'in öyle bir ucuna çıkmışlar ki, tasavvuf ve tarikatı istismar eden dünyada, Türkiye'de, özellikle Türkiye'de çok fazla insan var. Öyle uçmuşlar, aşmışlar ki bir vakit namaz kılmıyorlar. Hem diyorlar ki biz daimi namaz halindeyiz. Gerek yok. Gerek yok. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Kimler bunları aldatıyorsa, kandırıyorsa. Bunlara İslam ilimlerini öğretsin Allah'ım. Amin. Öğretecek hocalara karşı sevgi ve muhabbet versin bunların kalbine. Amin. Ki ilim dinlemiyorlar. Sohbet dinlese yapar mı bu adam böyle bir şey? 3 tane sohbetimi dinlese böyle bir hataya düşer mi bu adam? Mümkün değil. Düşmez. Kur'an ve sünneti öğrenir. En önce öğrenmen gereken şey bu. Diğerleri teferruattır. Sonraki detaylar kaliteyi belirler. Önce Kur'an ve sünneti bileceksin. Bunu bilmezsen sahte şey gırla. Gırla. Vehhabi hocayı atmış bir tanesi de. Sahte şeyhler var da sahte hoca yok mu? Vehhabi hocayı videosunu atmış bana. Hocam diyor, Allah gökte olduğuna inanıyorum ben diyor. Allah'ın gökte olduğuna inanıyorum diyor. Ehl-i sünnet akidesinde Allah'a mekan isnat etmek küfürdür. Gökte ya da yerde dersen kafir olursun. Ben diyor Allah'ın gökte olduğuna inanıyorum. Dedim delilin nedir? Delilim şu hocadır dedi. Bir tane Vehhabi hocanın videosunu attı. Vehhabi hocanın Allah'ın gökte olduğuna dair verdiği delil Firavun'un ağzından çıkan kelimeler. Firavun Musa Aleyhisselam'ın yanında vezirine diyor ki bana diyor çok büyük bir uzun bir kule yapın ki Musa'nın Allah'ı neredeymiş çıkayım bakayım onu göklerde arayayım diyor Firavun. Kur'an'da geçen bir ayettir. Şimdi Vehhabi hoca da buradan delil almış Firavun'dan diyor ki bak Allah gökte olmasaydı Firavun böyle bir emir vermezdi kule yapın göğe çıkacağım Allah'a bakacağım diye. Demek ki Allah gökte diyor. Ya ben senin aklına ne yapayım be? Ne yapayım ben senin aklına ya? Firavun salak olduğu için kule yaptırıyor zaten. Salak bu. Ya ben Allah'ım diyen bir adam salak mıdır değil miydi kardeşler? Hem tuvalete gideceksin hem de ben Allah'ım diyeceksin. Hem her gün uyumak zorunda olacaksın, yemek yemek zorunda olacaksın hem de ben Allah'ım diyeceksin. Ene hayrun min, ben senin Rabbinden daha hayırlıyım diyeceksin. Böyle bir adam aptal demezse ne denir ya? Aptal. Sen kalkmışsın adama Allah'ın gökte olduğu sadedinde delil olarak aptal bir adamın söylediği cümleyi veriyorsun. Allah alay etmek için o cümleyi oraya koymuş. Firavun'un cümlesini Kur'an'da geçiriyor. Alay ediyor. Onun akidesi bu. Çünkü kafir, kafirler ahmak olur. Allah gökte olur mu? Musa Aleyhisselam göklere mi çıktı? Allah'a dua etmek için. Ellerini açtı ve Allah'tan diledi. Hangi zaman kuleye çıkmış? Bu nasıl iştir? Vere vere bu delili vermiş kendince. Bu adam da diyor ki Allah gökte. Hemen attım ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri. Sakın dedim bir daha böyle bir fikir beyan etme. Etrafında bir iki adamın da gavur olmasına sebep olursun. Allah'a mekan isnat etme. Gökte olmak ya da yerde olmak biz insanlara mahsustur. Yaratılmış olan kullar için geçerlidir. Allah için gök, yer mevzu bahis olamaz. O zaman yaratıklarıyla benzemiş olur. Sen bir kul olarak bunu yapamazsın. İnşallah bu kardeşimize de Allah hidayet nasip etsin. Ayet-i kerimeleri bitirelim. Geceyi gündüzün üstüne örtüyor, gündüzü gecenin üstüne kavuruyor. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi ve ayı koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Asla bu kanunlardan şaşmazlar. Bir gıdım ileri ya da geri gelmezler. Kullu yecri li ecelin musemma. Onların her biri belli bir zamana kadar akıp gider. Güneş, ay, Satürn, dünya. Bunların tamamı ne zamana kadar akıp gidecek kardeşler? Li ecelin musemma. Belli bir vakte kadar. Bu belli bir vakit nedir? Kıyamettir. Kıyamet gününe kadar bunlar zerre şaşmadan devam edecekler. Kıyamet geldiği anda bunlar dönmeyi falan bitirecek. Yerleri gökleri birbirine sokacağız. Birbirine sokacağız biz diyor. Birbirine soktuğu anda yaşam olur mu? Sen düşünsene, güneş senin kafana kadar gelmiş. Az sonra dünyaya girecek. Yaşam olur mu? Mümkün değil, yaşam olmaz işte. O zamana kadar bunlar asla birbirine çarpmadan, birbiri yer değiştirmeden, belirlediğimiz saatler ve takvim hiç bozulmadan akıp gitmeye devam edecekler. Kontrol hep bizde diyor Allah Teala. Kontrol bizde. Ve ayet bitiyor. Ela huvel azizul gaffar. İyi bilin ki o çok azizdir, mutlak bir güç sahibidir. El gaffar ve çok bağışlayandır. Günah işleyenler yeter ki tövbe etsin. Yeter ki günahını Allah'a, sadece Allah'a itiraf etsin. O günahını çok bağışlar. Günahın miktarı ve boyutu ne olursa olsun. Yeter ki Rabbinden ümidini kesmesin. Allah onu bağışlar. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini getirdim. Bu konuyla alakalı. Bunu da okuyacağım. Hem kapatacağım. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bir kul tövbe istiğfar eder. Sonra bu günahı tekrar yapar. Sonra yine tövbe istiğfar eder. Sonra tekrar o günahı işler. Yine tövbe istiğfar ederse, üç oldu. Dördüncü defa yapınca Allah onu yalancılar arasında yazar. Bir günahı işliyorsun, bir daha yapmayacağım diyorsun ama devamlı işlemeye devam ediyorsun. Üç defa yapıyorsun, dördüncü defa o günahı işlediğin zaman Allah onu nereye yazıyor? Kezzab, yalancılar. Yalancılar grubuna yazıyor. Yalancılar grubunda başındaki adam kim? Müseylemetül Kezzab. Sahte peygamber, Muhammed Aleyhisselam zamanında peygamberlik iddia etmiş olan sahte adam. Sen bu adamın safında yazılmak ister misin? İstemem hocam. O zaman herhangi bir günahından Allah'a tövbe edeceğin zaman o günahı bir daha işlememek üzere tövbe et. Tövbe ederken ya şimdi ben tövbe edeyim, bunu sildireyim. Nasılsa iki gün sonra bir daha bu günahı işleyeceğim deme. Bu planı yapma. Bu planı yapmadan tövbe edersen Allah senin tövbeni kabul eder. Düşebilirsin. Yine gaflete düşebilirsin. İnsansın, peygamber değilsin, korunmuyorsun. Ama sen plan yaparak tövbe etme. İki hafta sonra şu günahı işleyeyim ben. Üç hafta sonra umreye gideceğim nasılsa. Orada bir temizlik yaparız. Bu planları yapma. Bunlar şeytan işi. Sen o günahı bir daha hiç işlemeyeceğim niyetiyle tövbeni yap. Allah seni tertemiz yapar kardeşim. Ela huvel azizul gaffar. O çok yücedir ve günahları çokça bağışlayandır, affedendir. Allah-u Teala şuradan evimize girmeden, şu meclisten dışarıya adımımızı attığımız anda bizim bütün günahlarımızı temizlesin. Amin. Amin ya mu'in. Kardeşim bir iki hidayet mesajı okumam lazım. Ama öncesinde bir hocamızı öldürdüler. Bu hocamdan bahsetmem lazım. Şehit oldu. Bitlis, Norşin Medresesi, baş müderrisi, Abdülkerim Çevik Hoca. Allah sana rahmet etsin. Amin. Amin. Bu hoca Bitlis'te çok güzel faaliyetler yapan bir İslam davetçisi. Hem hoca yetiştiriyor, hem halka tebliğde bulunuyor. Halk içinde bazı sıkıntılar ortaya çıktığında, doğudaki en büyük sıkıntı ne? Kan davası. Kan davalarında en büyük çözüme kavuşturan, aracı olan, yardım istenen kişi Abdülkerim Hoca. Bu hocaya yine iki aile gidiyor, kan davamızı bitir, devamlı birbirimizi öldürüyoruz diye. Sorunlarını çözüyor. Sonra ailelerden bir tanesinin bir çocuğu, bir genci sohbeti esnasında medreseye geliyor ve vazifesi üzerindeyken hoca efendiyi kurşun yağmuruna tutuyor ve şehit ediyor. Ne kötülük yaptı bu adam size? Hiç. Hocanın koruması yok. Hocanın belinde silah yok. Hocanın tek silahı şehadettir. Silahı gördüğü anda şehadet getirir. Başka bir şey getiremez. Vehhabiler beni ölümle tehdit etti. Ben onlara bir cümle yazdım. Siz beni öldürmek için silah çektiğinizde ben size şehadet çekerim. Kabil, Habil'i öldürmek için el kaldırdığında Habil ne dedi? Sen beni öldürmek için el kaldırdığında ben seni öldürmek için elimi kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen şimdi Kabil misin, Habil misin? Karar ver. Vehhabiler Kabil, Ehl-i Sünnet Habil'dir. Öldürmek için bana elini kaldırdığında sana elimi kaldırmam. Şehadet getiririm. Dilimden bu kelimeyi duyarsın. Kudura kudura hayatının kalan kısmını geçirirsin. Ben bu adamı öldürdüm ama son kelimede, son nefeste ağzında şehadet vardı. Bu cümlelerle, kafanın içindeki bu cümlelerle çivi gibi çakılarak, vicdanın sızlayarak hayatının sonuna kadar yaşar gidersin. Öbür tarafta da cezasını çekersin. Her insanın önünde iki seçenek var. Kabil mi olacaksın, Habil mi olacaksın? Seçim senin. Kur'an Habil'in çok güzel evlat olduğundan bahseder. Kabil'in ise çapulcu olduğundan, hayırsız olduğundan bahseder. Bu hocamız da ne oldu? Habil oldu. Habil. İnşallah Habil ile haşrolur. Adem Aleyhisselam'ın elini öper. İnşallah. Allah şehadetini mebrur etsin, makbul etsin. Rabbim bize de nasip etsin. Ona nasip olmuş bu. Hayat, bütün hocaların hayat gayesi budur. Vazife yaparken, vazifeye giderken, vazifeden dönerken. Bu üçü esnasında öldürülürse ya da ölürse, ecel geldi, son nefes gitti. Buna şehit denir. Hepimizin tek duası budur namazlarımızdan sonra. Dua edin bu kardeşinize de vazife esnasında şehadet nasip olsun. Amin. Amin kardeşler. Hocam, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 28 yaşına kadar camiye gitmemiş, haram günah bilmeyen sözde bir Müslümandım. Yaş 28 olmuş, İslam adına hiçbir şey bilmiyor. Ne akrabaları, ne ailesi, ne arkadaşları. Kimse bir şey söylememiş. Sözde Müslüman ama sorsam Müslümanım der. Videoların sayesinde tövbe edip 5 vakit namaza başladım. Ve hayatın anlamını çözmenin sevinciyle artık huzur dolu yaşıyorum. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. Mevla Teala bu namaz kılma olayını sana öyle bir sevdirsin ki namaz kılmak sana İskender yemek kadar zevk versin. Namaz kılmak sana İskender'den sonra künefe yemek kadar haz versin, tat versin. Amin. Bunu yaşayan insanlar vardır. Bana bazen oluyor. Böyle günde bir defa oluyor. Bazen iki günde bir oluyor. O manevi mertebemin düşüklüğünden. Öyle haz alıyorum ki bir künefe yemek, İskender yemek gibi. Bazense normal, sıradan. Hafif bir hazla geçiyor. Öyle aşıklar vardır ki her namazında yemek yer. Öyle bir lezzet alır ama doymamasına lezzet alır. Allah-u Teala bu kardeşimize de, bize de bu hazı daimi olarak almayı nasip etsin. Amin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam, Allah bana sizin de vesileniz ile iman nasip etti. Elhamdülillah. 5 ay önce ateisttim. Bak demek ki bu verdiğimiz örnekler birçok inatçı ateist kabul etmese de aralarından bazıları mecbur kalıyor, aciz kalıyor. Bu delillerden sonra iman etmek zorunda kalıyor. Bu kardeşimiz de 5 ay önce ateistmiş. 1-1,5 yıl kadar ateist kaldım. Üzüldüğüm nokta Kur'an'a zarar verdim Müslüman olmadan önce. Zarar verdim derken iki şeyi var. Ya Kur'an ayetleriyle alay etti. Sosyal medya hesabından falan ayetlerle alay ettiği şeyler paylaştı. Ya da bu kitabı aldı, yaktı ya da üstüne bastı. Biliyorsunuz şimdi İslam düşmanlarının en çok yaptığı şeylerden bir tanesi sosyal medya hesabına kitabın üstüne bastığını ya da yaktığını gösterdiği bir video ya da resim atıyorlar. Sonra Müslümanlar da bunları şikayet edince polisler hemen gidiyor alıyor. Şimdi hamdolsun emniyet falan çalışıyor. Polisler gidiyorlar alıyorlar 2-3 gün nezarette kalıyor sonra tekrar çıkıyor. Kanun olmadığı için doğru dürüst çıkıyor. Belki de böyle bir şey yapmış olabilir bu kardeşimiz. Allah günahlarını affetsin. Amin. Elhamdülillah sonunda Müslüman olduk. Şu anda 5 vakit namaz kılıyorum hocam. Allah sizden razı olsun. Amin. Beni büyüten ailem ve diğer yakınlarıma anlatmaya çalışıyorum. O lezzeti, o hazzı yaşadıktan hemen sonra ne başlıyor? Faaliyet başlıyor. Etrafımdaki insanları da çekebilmem lazım. İslam'a sevk edebilmem lazım diyor. Anlatmaya başlıyorum. Anlıyorlar genellikle ama ileri gidiyorsun diyorlar. İleri mi gidiyorsun? Ya 5 vakit namaz kılıyorum. Bu Allah'ın bana farzı. Ne demek ileri gidiyorsun ya? İçki içtiğini görüyorum. Kardeşim haramdır diyorum. Bu ileri gitmek mi? Benim seni sevdiğim mi anlaşılıyor yoksa sana düşman olduğum mu? Seni içkiden men etmeye çalışırken hangisini anlıyorsun? Senin düşmanınsa bir tane daha iç der, doldurur bir tane daha. İç bir tane daha bir şey olmaz. Atın ölümü arpadan. Düşman bu. Düşman. Aklını başından alacak sonra cebindeki parayı alacak ya da sana zarar verecek. Hasta olmanı, ölmeni istiyor. Bu en büyük düşman bu adam. Bense onu bırakmanı, aklının başında olmasını istiyorum. Ben mi dostum, o mu dost? Ve diyorsun ki bana ileri gidiyorsun. İleri gitme diye bir şey yok. Ben sana asgarisini öğretiyorum. İslam'ın asgarisini anlatıyorum. Daha tasavvufa, tarikata geçmedik. Yani detay, üst kalite bir Müslüman olabilmek için detayları anlatmıyorum. Yeter ki asgariyi yaşa, imanını kurtar. Sonrası senin keyfin, ister yap ister yapma. İleri gidiyorsun diyorlar. Yapma, etme diyorlar. Bakın kardeşler, İslam davetçisi olduğunuz zaman hani 7-8 ay, 1 sene kadar sohbetlerimi izleyen bir adam hemen Allah diline bir kabiliyet veriyor. Kalbiyle dilini birleştiriyor. Sonra aklını da birleştirince 1 sene sohbetimizi izleyen adam İslam davetçisi olabiliyor. Elhamdülillah böyle bir tesir var. Hemen etrafındaki insanlara bir şeyler aktarabiliyor. Bir ayet, bir hadis, bir örneklendirme. Sohbetten duyduğu bir hikmetli bir söz aktarıyor. Aktardığı zaman da en yakın akrabalarından ve komşularından bu cümleleri duyuyor. İleri gidiyorsun. Gerek yok, yapma. Sen yaşa, bize anlatma, istemiyoruz. İstemiyoruz. Nasihate karnımız tok diyorlar. En yakın insanlar bunu söylüyor. Ben en yakınımdaki insanın kurtulmasını istemeyeceğim de en uzaktaki adamın kurtulmasını mı isteyeceğim? En önce kimin kurtulmasını istersin? Sana Allah bir zenginlik verse, çok büyük bir zenginlik verse, en önce kime dağıtırsın? Önce en yakınlarına, en akrabalarına. Zekat farzı var bize, zekat emri var. Emrin yerine getirilmesi konusunda sıralama nasıl? Sıralama bir, önce akraba. Kan bağın olan insanlara vereceksin zekatının bir kısmını. İki, komşular. 7 komşu sağdan, 7 komşu soldan, önden ve arkadan. Bunlardan fakir fukara varsa bunlara zekatını vereceksin. Üç, Allah yoluna cihad edenler. Ya savaşçılar ya ilim cihatçıları. Bunlara vereceksin. Sıralama bu şekilde bak. Şimdi Allah bana bir ilim öğretti. İnsanlar vesilesiyle, hocalar vesilesiyle, okuma vesilesiyle ilim öğrendim. Bunu en önce kimle paylaşmam lazım? En yakınlarım, en sevdiklerimle paylaşmam lazım. Mevla Teala Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl ikaz ediyor? Önce en yakın akrabanı uyar. Kimmiş? Önce en yakın akrabanı uyar. Arnavutlardan bazıları bana mesaj gönderdi. İslam'ı sevmeyen, İslam'a düşman olan Arnavut. Bizim Arnavutlardan bahsetme hoca. Mesaj gönderdiler bana. Kardeşim benim ırkım Arnavut. Ben Arnavut'um. Babam, dedem 70 sene önce gelmişler Yugoslavya'dan, komünizmden kaçmışlar, buraya gelmişler. Kur'an diyor ki önce en yakın akrabanı uyar. Sen benim akrabam değil misin? Sen Arnavut değil misin? Kur'an'ı mı dinleyeyim ben, seni mi dinleyeyim? Ey cahil Müslüman, kimi dinleyeyim ben? Önce kendi milletim. Önce çuvaldızı kendi milletime batırıyorum. Sonra iğneleri Rizeli'ye, Kürt'e, Türk'e, Ankaralı'ya, Adanalı'ya batırıyorum iğneyi. Çuvaldızı kendime, kendi milletime. Gerçek hocalar böyle yapar. Çuvaldız kendine, iğneler dışarıdaki adamlara. Ve Protestan Arnavutlar hakkında video yapmışlar. İşte hocalık böyledir. Arnavutları kötülüyor. Gelin Hristiyan olun, 3 tanrıdan başka bir şey yoktur diye bizim Arnavutları kandırmaya çalışıyorlar. Benimle uğraşacağınıza, size 3 tanrıcı yapmak isteyen, cehenneme götürmek isteyen Protestanlarla uğraşın. Niye benimle uğraşıyorsunuz? Utanmıyor musun Allah'ın dinine muhalif gelmeye? Kendi akrabamı uyarmayacağım da kimi uyaracağım? Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin, amin. Kardeşler sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Önümüzdeki hafta Taş Camii, Allah nasip ederse, Taş Camii'nde vaazımız olacak. Bir aksilik çıkarsa zaten sosyal medya hesaplarından bildiririz. Esenler'e gideceğiz. Oradaki kardeşlerimizden de çok davetler var. Oradaki kardeşlerimiz de bizi yakinen görmüş olsunlar. Fatiha dedikten hemen sonra yeni gelen kardeşlerimiz, tabii bayanlara da davette bulunacağız önümüzdeki hafta camide olacağı için. Yeni gelen kardeşlerle resim çekilmek istiyorum. Eskiler gelmesin, resim başı para alırım. Allah hepinizden razı olsun kardeşim. Vefat etmiş olan kardeşlerimiz var. Allah-u Teala bu kardeşlerimizin ruhlarını kabirlerinde cennet bahçesine düçar etsin inşallah. Amin. Amin, amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.